Madrugada por todo Ormecéu, amor, a lúa banea sobre as ondas e sus espellos antes de que salga o sol. Na noite gardeia tua memoria, perderei outra vez a vida cando rompa a luz nos cons. Perderei o día que aprendí a navegar, palabras dos teus ollos sobre o mar. Perderei o día que aprendí a navegar, palabras dos teus ollos sobre o mar.